iedereen snel genoeg weg. Het gaat om plekken waar commerciële vluchten nu niet kunnen komen, maar waar precies wil de minister niet zeggen. In het Midden-Oosten zitten nog duizenden Nederlanders vast. Als we niet ingrijpen, ontstaat er dit jaar een cellentekort van ruim 250 plekken. De staatssecretaris wil extra maatregelen om zo'n tekort te voorkomen. Nu zijn de gevangenissen al overvol, maar gaat het nog net door eerdere maatregelen. Zo komen gevangenen maximaal 2 weken eerder vrij om ruimte te maken. De burgemeesters van 2 grensgemeenten hebben een brandbrief gestuurd naar de Duitse overheid. Volgens hen moet er iets gebeuren aan de Duitse grenscontroles, meldt Omroep Gelderland. Die zouden voor gevaarlijke situaties en ongelukken zorgen. En Femke Kok is voor het eerst wereldkampioen sprint geworden. Op het WK schaatsen in Tialf in Heerenveen won ze alle 4 de afstanden en dus was ze veruit de beste. Maar er was meer dan alleen die eerste plek voor Nederland, hoor je bij de NOS. Het is goud, zilver, brons voor de Nederlandse vrouwen. Dat is nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis. Ja, want naast Femke Kok, die goud pakte, werd Susanne Schulting 2e en Marit Vlederes 3e. En later vanavond kan bij de mannen Jenning de Bo ook wereldkampioen sprint worden. Als iemand dat in zijn benen heeft, dan is hij het wel. Dan is het wel Jenning. Het weer van Weerplaza. Vannacht wordt het op veel plekken mistig. Het koelt af naar 4 graden. Morgen is het grijs in het noorden. In de rest van het land zien we zon. Het wordt 9 tot 18 graden. Maar ik weet in de basis niks van sport. Heb ik 1 keer de Olympische Spelen gevolgd. Gelijk, Jenny, expert. Die gozer, die ken ik nog van vroeger. Iedereen expert. En je had eerder vanavond iets in het nieuws over kaas. Ja, klopt. Daar wil ik zo even op terugkomen. Oh, is goed. Eerste flitsmuis verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel weer een blik controles opengetrokken langs de A7 naar Heerenveen. 155,2. A12 naar Gouda, 19,4 over kaas gesproken. A12 naar Zoetermeer, 20,6. A15 naar Rotterdam, 53,8. En nog de A27 naar Hilversum, 107,7. Music. Stefan Bouwman. Ja, maar jij noemt mij gek, hè, Alain? Dat heb ik gezegd, ja. Dat ik dus gewone kaas niet per se lekker vind. Ja. You know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, I'm changing. My mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say it's true. Choose us every time. We were California dreaming. Our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing. My mind, set on you. I'm not afraid to say it, to say I do. Choose us every time. Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's cigarettes tonight or 55 years down the road. Alex Warren, Carry You Home, zometeen Sam Veld. Oh ja, we gaan ook even bellen met Maaien, groot fan van Harry Styles. Alles te maken met de alarmschijf van deze week. Maar eerst even bellen met Camille om een hart onder de riem te steken. Oh, Alissa appt het precies hetzelfde. Die houdt ook... Hey, maar Camille. Hey, Camille met Stefan van Q-Music. Hey, Stefan. Wat ben jij laat aan het koken? Ja, laat thuis en zo, dus... Oh, ik dacht misschien Ramadan of zo, dat je daar aan meedoet. Nee. Hey, Camille, we hadden een berichtje in het nieuws bij Alain... dat we in Nederland ergens heel erg goed in zijn. De allerbeste kaas ter wereld komt uit Noord-Holland. En toen zei ik gelijk, ah, kaas, ik weet je... zodra het gewoon zo'n rauw blokje is, mij niet bellen. En ik werd voor gek verklaard door Alain. Ik hoorde het. En dat gebeurde ook bij jou. Ja, want ik zei dus inderdaad ook altijd van... ja, kaas zo in een vaste vorm, dat is niks voor mij. Dus mijn vriendin die zat naast me toen in de auto... en die zei van, jij bent raar. Hij zegt het ook, jij bent raar. Ja, maar ik zeg het niet, hè? Ik zeg dat je niet raar bent. Nee, Alain zegt dat. Ja. Die Altena, jongen, daar kan je niet van uitgaan, die gast. Nee. Hey, maar waarom vind je het dan, denk jij, wel lekker... op het moment dat het op een pizza zit of gegratineerd is... of iets in die richting? Ja, gewoon dan is het gesmolten of zo. Ik weet niet, die structuur van zo, zodra het zo'n vaste vorm is, springt me gewoon totaal niet aan. En zodra ik dat proef, dan vind ik het echt niet lekker. Hey Camille, ik wil je gewoon een hart onder de riem steken. En daarmee steek ik mezelf indirect ook een hart onder de riem. Beetje eigenbelang. Heel goed. Jullie kijken wel naar. Ik krijg dus ook een appje van Daphne die zegt... gadverkaas, echt alleen als het gesmolten is. Janneke stuurt ook helemaal met je eens, Stefan. Gesmolten, prima. Maar de omschrijving alleen al een brokkelig stukje. Ik moest bijna nekken. Ja. Kon je vriendin ook lachen trouwens op de achtergrond? Ja, dat is een vriendin. Hè. Die zit erbij. Die zit allemaal te lachen. Ze vindt ons raar, nog steeds. Wat heb je vanavond gekookt? We hebben nu broodjes gyros. Zonder kaas. Q sounds better with you. Q Music. Hey son, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And no no no. I won't show you how the world is big and beautiful. Zijn, als jij eens ziet dat ik probeer. Hoe jij naar mij kijkt, ik doe het vast wel weer verkeerd. En soms lijkt het alsof je mij bewust negeert. Wat wil je nu van mij? Want jij wil geen gedoe, je zegt het komt wel goed. Oh, maar ik kan niet zo doorgaan. Dus geef nou toch eens toe dat jij geen moeite doet. Oh, maar het kan niet zo. Vragen, hou ik je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, want zelfs die kus die voelt verplicht. Wat wil je nu van mij? En een gezellig appje in de Q-Music app van onze grote vriend Niels. Goedenavond, Niels. Van Bouwman. Hey Niels. Nou, we zijn er weer bij. Vorige week een weekje vrij geweest. Mag. Zoals je hoort, ik ben er weer aan het werk. We zijn alweer onderweg. En Stefan, een vraagje. Wat is de nieuwe alarmschijf voor deze week? Laat het maar weten. Goedjes, Niels. Nou Marit, vertel, wat is de alarmschijf deze week? Harry Styles met American Girls. Jij bent Harry-fan. Ja, heel erg. Hebben we goed gekozen? Ja, 100%. Ah, gelukkig. Ik vind het moeilijk, hè. Het album is net uit, een dag. Mm-hmm. En er staat van alles op. Het gaat alle kanten op. Wat is jouw eerste gevoel bij het album? Nou, ik moest vanmorgen, toen ik wakker werd, moest ik er even heel erg aan wennen. Maar toen ben ik naar mijn werk gereden met gewoon geluid super hard. En toen dacht ik wel van, ja, dit is mijn vibe. Dit is mijn vibe. Ik heb altijd vanuit One Direction ben ik altijd heel erg fan gebleven van Harry Styles. En de pop-vibe vind ik ook fantastisch. Maar een beetje dat elektronische erin en zo, dat is echt, dat is mijn ding. Oh, dus eigenlijk hoor ik dat jij gewoon een beetje meegroeit met Harry door de jaren heen. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Is American Girls ook je favoriet van het album? Nee, nee. Ik heb, pop is echt daar, als ik die opzet, geluid hard, kippenvel. En ik kan me echt, ik heb zitten janken in de auto. Dat nummer, dat raakt voor mij echt. Iedere toon is gewoon juist. Je hoort gewoon, dat is echt, ja. En nou baal ik dat je dat zegt eigenlijk. Ik vind van jou heel mooi dat nummer je raakt, hoor. Maar pop, dance no more, ik dacht dat moet één van die twee moeten alarmschijf worden. Ja, had ik wel leuker gevonden. Maar ik denk dat American Girls wat veiliger is misschien. Oké. We houden van veilig. Ja. Dus maar pop en dance no more, dat zijn wel echt mijn twee favorieten. Ja. Dus ik had het zelf ook nog leuker gevonden. Maar American Girls is ook hartstikke fantastisch. Bij deze, ik trek mijn BHV-hesje aan, want we doen het veilig, Marit. De alarmschijf van deze week zou jij me aan willen kondigen. Hier is American Girls van Harry Styles. De Q Music alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q Music, maximum hits. Q. Turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. martini, we'll seek and find. What do we do now? Shakira op Q-Music. Owen wordt helemaal blij van de muziek die we draaien vanavond. Dat is goed nieuws. Marja is er gezellig bij. Die is de verjaardag aan het vieren vandaag. Hyper de piep, hoera. Ja, en om helemaal in de vibes van het weekend te komen. Nieuw Q-Music, Safri Duo en Played Alive. Let's go! Spelen op Q-Music weer een extra zakcentje voor het weekend. Stuur dan klok in een berichtje met de Q-Music app. En

so don't be gone. 12 to 12 op Q-Music. Zo meteen klokt. Hallo, met Paul Groever. Ah, wacht even, is dit de regisseur van onder andere de populaire film Zwartboek, Robocop en Turks Fruit? Was dat maar. Bijna, lijkt er heel erg op. Vertel Paul, wie ben je wel? Ik ben de onbekende Paul Groever. Oh, die! Nee, wat doe je? Wie ben je? Wat vind je leuk? Hoe ziet je weekend eruit? Nou, ik kom net toevallig net terug van het basketballen van mijn zoon. Die is net klaar. Morgen heb ik ook weer een basketbalwedstrijd van mijn dochtertje. Naar een verjaardag. En nog naar iemand die een net nieuw huis heeft. Een appartementje heeft gehuurd. Dus best wel veel. En dan heb jij in dat hele drukke schema toch nog tijd om zo meteen mee te spelen met Knok tegen de Klok? Inderdaad. Welk bedrag hoop je op en waar spelen we voor, Paul? Ik denk zo ongeveer tegen 200 euro. Ga ik proberen. En waar speel ik dan voor? We willen graag naar Eurodisney toe gaan. En dan hebben we daar graag een extra zakje centje voor nodig. Q-Music. I want you, I want you, I want you, I want you. loco contigo, que tatus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco contigo, que tatus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco contigo, que tatus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco contigo, que tatus y pastillas, coco. I want you. Ken je Pedro nog, die gekke wasbeer? Even een refreintje hoor. Ja. Knok. Knok tegen de klok. Voor mij is die Loco Loco echt gewoon de Pedro van 2026. En aan de telefoon de Paul Verhoeven van 2026. Hallo. Hey, goedenavond, Stefan. Je hebt niks te maken met de regisseur. Helaas helemaal niks. Ook helemaal geen familie, helemaal niks. Je hebt wel gewoon de regie over je eigen leven. En daarin doe je graag dingen met basketbal, met de familie. Je werkt in de logistiek. Heb je nog hobby's? Ja, zeker. Dat is lekker motormaken. Wat leuk. Zeker, zeker. En dan echt hoge snelheid of een beetje rustig parcoursjes of zo? Eigenlijk een beetje verschillend. Eén keer wel een keer een beetje hoge snelheden. Andere keer lekker door de bos. Lekker een beetje uitdagend. Gekke adrenaline junkie ben jij. Ja. Zeker. dat heb je dan wel gemeen met Paul Verhoeven trouwens, de regisseur. Die is ook helemaal gek. Ja, nou helemaal. Hey Paul, wij gaan Knok tegen de klok spelen. En daarin hoop jij op een mooi bedrag. Ja, je hebt gezegd rond de 200 euro. Want je wil naar Disneyland Parijs. Ja, dat klopt. Met de kids gok ik. Ja, inderdaad. Ik ga jou heel veel succes wensen. Het is aan jou zo de taak om stop te roepen. Doe je dat op tijd, dan win je het laatst volledig genoemde bedrag. Maar ben je te laat, dan ben je helemaal niks. Klaar voor? Helemaal. Let's go. 56 euro. 62 euro. 179 euro. 195 euro. 'Hoorde je stop roepen, maar de jury heb ik niet eens nodig. Hij was echt buiten de tijd. Jammer. Zonde, hij maakte in één keer die sprong, hè? Ja, klopt. 197? Ja. Ach. Ga je alsnog naar Disneyland Parijs of is het nu gewoon hebben de kinderen pech? Nee, dat gaat gewoon lekker door. Zeker weten. Oh, gelukkig. Hey, heel veel plezier en succes aan je dochter, want die heeft een basketbalwedstrijd, hè? Ja, inderdaad. Hey, dankjewel, Stefan. Even voorspelling, hoe hard gaat ze inmaken? Ja, heel hard. Gewoon volledig. Genadeloos. Een end of beginning op Q-Music. Deze week even ingevallen voor een vriend van me. Die heeft een show met zeg maar een uurtje. En dan allemaal vinyl en allemaal oude plaatjes draaien. Nou, superleuk. En daardoor moest ik dus ook in één keer weer denken aan allemaal liedjes die ik al veel te lang niet op Q-Music heb gedraaid. En dit is er één van. Komt ook een beetje door Harry Styles hoor. Met dat album van de alarmschijf van deze week. Met die disco in de titel en zo. Dat ik dacht, oh ja, disco is eigenlijk wel leuk hè. En deze heb ik echt te lang niet gedraaid. Maar past perfect bij de start van het weekend. September. Dit is Cry For You op Q. break your heart. You didn't wake up when we died. Since I was blown from the start, I think the end is mine to write. Ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Boozie op Q Music en een bar song. Zometeen het nieuws van 11 uur met Alain. Ja, volop Nederlands schaatssucces op het WK Sprint. Is mijn voorspelling uitgekomen? Dat ga ik niet zeggen. Oh! Zie je aan die fonkel in je ogen dat het goed is gekomen. Zometeen ook Sommieu Q. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles.